Nieuws. 1 uur. PvdA-leider Lodewijk Asscher gaat het kabinet helpen om afspraken te maken met Tata Steel. Klimaatminister Van Veldhoven heeft hem daarvoor uitgekozen. Tata Steel stoot het meeste CO2 van Nederland uit en moet duurzamer worden. Dat gaat miljarden kosten. President Trump heeft nieuwe importheffingen in het leven geroepen voor medicijnen. Er komt 100% bij. Trump vindt dat er meer medicijnen in Amerika moeten worden gemaakt. Voor medicijnen uit Europa en een paar andere landen geldt een lager importtarief, 15%. De gemeenteraad van Bergendal is akkoord met de opvang van asielzoekers in een hotel, maar ze willen wel dat het er een kwart minder worden dan het COA om heeft gevraagd. Daarmee voldoen ze nog steeds aan de spreidingswet. Ook wil de raad dat er een voorlichtingsavond voor buurtbewoners komt en dat er straatcoaches in worden gezet. En in Kampen is een jongen van 17 betrapt op het rijden zonder rijbewijs. Het is volgens RTV Oost niet voor het eerst. Vorige week werd hij ook al gepakt. De auto die van zijn vader was, is in beslag genomen. Ook krijgt de jongen nog een paar extra boetes, onder meer omdat hij een valse naam probeerde op te geven. Het is vannacht droog met her en der wat bewolking. Landinwaarts lichte vorst, aan zee is het iets boven nul. De dag begint zonnig, maar later gaat het regenen met aan zee een harde wind. Het wordt 11 graden. En dit was het nieuws op 538. Dan 538 verkeer voor je, dan Flitsmeister. Met nog een flits op de A2 Den Bosch richting Eindhoven. Bij Eindhoven zelf opgepast bij 158,5. Dan nog een keer de A2 bij Born. 234,7 richting van Maastricht is dat. Dan de A6. Ik ben ook toe aan weekend, ja. De A6 Lelystad, Muidenberg bij Almere 48,8. De A9 richting Haarlem bij Uitgeest 59,2. De A22 Velsen richting Beverwijk bij Velsen Zuid. Ook daar opgepast bij je snelheid bij 9,4. De A27 Breda richting Gorkum bij Radomsfeer opgepast bij 20,3. En de laatste van nu bij A58 Tilburg Breda bij Bavel opgepast bij 55,0. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 8 en win 12.500 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Kilian van Luij. Yes, met zometeen Timbaland. Ook Everjack komt eraan. En jouw kans op het slaapmasker in Kilian's kansloze kennisquiz. Radio 538. I would always wonder about 100 different ways of how to make it one day and never let my fortune change. Each day was another ride that will move with the speed of my desire. Nobody's ever getting any younger, is what the old man said. Don't give in to the strain that you're under. Endlessly I used to try. To lose this time, my blood, my face, these lines, the years are rushing by. These tears, my precious time, remind me that I'm still alive. As long as I can breathe, I will give you the best of me. The best of me. Bach bij 538. Je hoorde Miles Away. 538 presenteert... Kilian's kansloze kennisquiz. Ik heb zometeen twee stellingen voor je. Eén van de twee stellingen is maar waar. Die andere is helemaal zelf verzonnen. Nou ja, de vraag of je kunt achterhalen welke van de twee waar is. Dat kun je doen om het 538 slaapmasker te winnen in Kilian's kansloze kennisquiz. Dat komt omdat ik altijd groot fan ben van die kansloze kennisfeitjes, weet je wel? Van die feitjes waar je echt helemaal niks in hebt. Maar dan ergens toch wel weer leuk is om te weten. Ik gooi echt mensen en ook jou in mijn show er altijd mee dood. Want dan dacht ik, nou, wel een keer zo leuk als het je wel wat oplevert. Dat het niet helemaal nutteloos is. En zie daar dus Kilian's kansloze kennisquiz. Twee stellingen. Eén daarvan is dus waar, die andere is verzonnen. Ah ja, de vraag of je kunt achterhalen welke van de twee waar is. Met vandaag stelling 1. Mercedes-rijders die krijgen de meeste boetes volgens onderzoek. Of denk je dat stelling 2 waar is? Vrouwen die vloeken vaker in gezelschap dan mannen. Welke van de twee is waar, denk je? Je kunt er dan maar doorappen via de gratis app van 538. Stelling 1 als je denkt dat stelling 1 waar is. En stelling 2 als je denkt dat stelling 2 waar is. Heb je het antwoord goed en kom je zo meteen in de uitzending, dan kun je dus kans maken op het 538 slaapmasker. Dus kom maar door, stelling 1 of stelling 2. Hoor je nu Benson Boone. Radio 538. I'm sorry I'm here for someone else. But it's good to see your face. And I really hope you're doing well. I hope you're doing well. She was running late for dinner's outside of town. Left the phone a little bitter, but it's cool for now. Far from perfect for each other, but we're working it out, I suppose. Now I'm waiting at the diner looking traumatized. Cause you walk up to the table with an order of fries. And I know. I'm sorry I'm here for someone else. It's good to see your face. And I really hope. Talk at the bar all by ourselves, but I'm here for someone else. What happened next? When she finally walks into the restaurant, hate to say it, but I knew it, I was already gone. Oh, Bammy, don't do it, you're breaking her heart. Bammy, don't do it, Bammy, don't do it. But I need to go. It's not the bar all by ourselves, but I'm here for someone else.

hoor je op 538. Davina Michel, Still Champagne. Jouw hits, jouw 538. Van Davina Michel, je hoorde Still Champagne. 538 presenteert Kilian's kansloze kennisquiz. Ja, ik heb hier twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar, die andere is verzonnen. Het kan je zomaar het 538 slaapmasker opleveren. En ik ga deze nacht de kansloze kennisquiz spelen met Jolien. Jolien, goeienacht. Goeienavond. Hey, jij bent van jezelf al een late nachtbraker of niet? Ja, dat klopt. Oké, okay, want ik wou zeggen, jij vertelde net dat je altijd met je vriend meegaat die aan het werk is als vrachtwagenchauffeur. Dat klopt. Maar moet je overdag niet iets doen of zo dan? Nee, niet echt. Nou, lekker. En dan ga je gewoon altijd met hem mee, elke dag. Ja. Oh, wat schattig zeg. Jullie kunnen elkaar gewoon niet missen, zeg maar. Nou ja, ook niet. Nee, maar nou ja, het kan wel. Maar ik vind het gewoon gezellig. En ik vind het gewoon interessant werk. Nou, lekker zeg. En help je zelf ook een beetje mee? Of is het echt alleen maar meekijken en hem het werk laten doen? Nee, ik help tegenwoordig wel mee. Want het gaat nu wel weer wat beter. Je was geopereerd aan je voet, toch? Ja. Ja, precies. Dus het helpt juist om mijn herstelproces. Nou, wat fijn zeg. En waar hebben jullie het onderweg eigenlijk allemaal over? Oh, van alles en nog wat. Jullie raken nooit uitgepraat. Nee, maar we luisteren ook heel veel naar 538. Ja. Soms wel drie shifts achter elkaar van jullie. Dus wij luisteren echt heel veel. Dus daar hebben we het ook heel vaak over. En dan hebben jullie het vooral over wat zo'n fantastische DJ is, hè? Tussen 12 en 3 op 538. Ja, ook dat. Ja. Jullie hebben geweldige DJ's. Nee, hey. Dat is echt zo. Ja, nou, gelukkig maar. Ik word er helemaal rood van. Ik heb hier twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar, Jolien. Aan jou de vraag welke van de twee waar is. Stelling 1 was, Mercedes-rijders die krijgen volgens onderzoek de meeste boetes. En stelling 2 was, volgens onderzoek vloeken vrouwen vaker in gezelschap dan mannen. Welke van de twee is waar, denk je? Ja, ik moet eerlijk toegeven, ik denk toch voor vrouwen. Jij denkt toch dat stelling 2 waar is, dat vrouwen vaker vloeken in gezelschap dan mannen? Maar, ja. Maar jij zegt het echt alsof jij elke dag vloekt. Nee, helemaal niet. Maar ik hoor het wel vaker. Dat mannen zeggen dat het zo is en dan hoor je de vrouw. Dus nee, dat is helemaal niet waar. Maar ik denk toch dat het wel waar is. Jij gaat toch voor stelling 2? Ja. Nou, je hebt het hartstikke goed, Jolien. Ja, het klopt inderdaad. Het heeft vooral te maken met dat vrouwen zich aanpassen aan een groep. Waar mannen dan vaak... moet ik het even goed uitleggen hoor. Mannen die vloeken vaker in een groep. Maar dat is over het algemeen meer geaccepteerd dan bij vrouwen. En vrouwen die nemen dat gedrag dan over. Als ze dan vaak met hun man op pad zijn geweest. Waardoor dan uiteindelijk in groepsgezelschappen vaker wordt gevloekt door vrouwen dan door mannen. Ja, dat klopt wel een beetje, denk ik. Volg je me nog een beetje? Ja. Oké, gelukkig. Ik ben zelf namelijk helemaal niet meer. Maar jij bent dus ook iemand die vaker in gezelschappen vloekt? Nee, ik zelf niet. Maar ik hoor het om me heen wel. Jij hoort alleen maar godsverrijden. Ja, alleen als je mijn teen stoot of zo. Ja, je teen stoot. Maar dat mag het ook, hè? Kom. Ja. Jolien, je hebt het hartstikke goed. Het 538 slaapmasker komt jouw kant op. Leuk. Dankjewel. Werk ze nog even met z'n tweetjes vannacht. Dankjewel. Doei, doeg. We will find a possible to tame. Like oil in the ocean. There's a place I go. It's a different high. Oh no. When you touch me, I get vulnerable in a different light. Oh no. Jouw 538 met Calvin Harris en Ellie Goulding. Je hoorde Miracle op deze heerlijke vrijdag 3 april. We gaan dan lekker richting het weekend. En dat is ook precies wat James dacht. It's Friday then. We hebben weekend. Wat? Op naar het weekend. Woehoe! Lekker man. Vol gas richting het weekend met zometeen de nieuwste Kygo. Save My Love komt eraan. Ook de dance mash van De Bouza is onderweg voor je. En eerst Olivia Dean. Making me read between the lines. Already know I can leave it alone. was in your hand while your hand was on the door. Darling, I was so sure. And I gave you my trust while I never got yours. I held on for too long just to hold. Said I couldn't let it go just to go. I was fighting for love in the long run. But tonight I'm breaking the chain. I said, good luck, I wish you well. I'm saving my love for somebody else. Go feel what I never felt. I'm saving my love for somebody else. Somebody else. Blijft het ook, hè? De nieuwste Kygo bij 538. Je hoorde Save My Love. Gisteren in de 538-ochtendshow. Elke werkdag hoor je ze vanaf 6 uur sharp hier bij 538. Tim, Rick, Niels en Florentien in de nieuwe editie van de 538-ochtendshow. Waar het gisterochtend eventjes ging over de waterkokers in de hotels. Natuurlijk een bekend fenomeen. En die worden altijd gebruikt om onderbroeken weer in te koken en schoon te maken en dat soort dingen. En zelfs in de studio was het ook een bekend fenomeen. Maar dit weet toch iedereen inmiddels? Het ging over de waterkoker in hotelkamers. Ja, ja, dat is toch een algemeen bekend principe. Dat dacht ik ook. Ja, maar ik gebruik het gewoon, hoor. Ja? Ik vind het zo overdreven. Maar ook voor je onderbroeken? Nee. Oh, dat dacht ik. Ik pas er daar niet in, joh. Kan je flink een bak thee van trekken? Zo, meteen en zes zijn ze bij je terug. Tim en ik, Niels en Florentien. In de 538-ochtendshow. You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love. You never take advice. Someday you'll pay the price. I know. I've seen it before. It happens all the time. You're closing the door. You leave the world behind. Magnetic. Don't need it anymore. Hey, bij 538, je hoort de best fake smile op deze heerlijke vrijdagnacht. Met Kilian van Luijten, we gaan lekker vol gas richting het weekend met zometeen Martin Garrix. Ook Jason Derulo staat voor je klaar. En ja, die heeft ooit een keer iets heel beschamends meegemaakt. Hoe dat zit, hoor je zometeen. En over beschamende dingen gesproken, ik heb van de week ook weer echt iets, nou, bizar beschamends meegemaakt. Hoe dat zit, hoor je zometeen. Eerst Taylor Swift. I had a bad habit of trash, it's never gonna last. I thought my house was haunted. I used to live with ghosts and all the perfect couples said when you know you know and when you don't you don't. But my mama told me it's alright. You were dancing through the lightning strikes, sleepless in the onyx night. But now couldn't understand it, why you felt alone. You were in it for real. She was in her phone, and you were just a pose. And don't we try to love, love. myself, knowing that I let our love just gotta let you know. I know what I did wasn't clever, but me and you were meant to be together. So let me in, give me another chance to really be your man. 'Cause when the roof caved in and the truth came out, I just didn't know what to do. But when I become a star, we'll be living so large, I'll do anything for you. So tell me, girl, what you say? Oh, that you only meant well, well, 'cause you did it. Boom, what you say? Call me cheating. Tell me what you say. I really need you in my life, 'cause things ain't right, girl. Tell me what you say. I don't want you to leave me, though you call me cheating. Tell me what you say. I really need you in my life, 'cause things ain't right. 'Cause when the truth caved in and the truth came out, I just didn't know what to do. I just didn't know what to do. But when I become a star, we'll be living so long. Jason Derulo op 538, je hoorde What You Say. Jason Derulo heeft ooit een keer zijn hele tour moeten cancelen, omdat hij zijn arm had gebroken. En dat kwam omdat hij zijn onderbroek uit probeerde te doen. En toen is hij op zijn onderbroek gaan staan, heeft hij zijn, ja, ik weet niet, dan is hij gewoon gevallen. Daardoor heeft hij toen zijn arm gebroken. Super beschamend verhaal natuurlijk, dat je een hele tour daarvoor hebt moeten laten afzeggen. Toen dacht ik bij mezelf, ik had van de week nog zo'n raar verhaal, joh. Ik liep de supermarkt uit. Ik had een krat met allemaal boodschappen en nog een tas bij. Ik had echt weekboodschappen gedaan voor de hele week. Dus nou, ik had echt veel bij me. En bij die winkel heb je allemaal van die anti-kraakpaaltjes, weet je wel. Die staan dan om die auto's een beetje tegen te houden. Dat ze het niet tegen die pui aan kunnen rijden. Ja, je voelt hem aankomen. Ik was helemaal in gedachten. En ik ben echt volledig over zo'n anti-kraakpaaltje geflikkerd. Boodschappen alle kanten. Weet je wel, ik had aardappelen bij me, appels bij me. Alles ging echt over die hele straat zo. Ja, en dan sta je op en dan hoop je echt zo dat niemand dat had gekeken. Weet je wel, niemand naar je zat te kijken, weet ik het allemaal wat. Dus je zit een beetje die boodschappen zo bij elkaar te rapen. Komt er nog een best wel knappe chick naar me toe die zegt... Oh, ik zag je vallen. Gaat het allemaal wel, weet je wel? Oh, nou dan... Oh, dan hoor je door de grond zakken. Dat is niet normaal, hè? Super beschamend. Maar goed. Jason Derulo zou dat ook vast veel erger moeten gevoeld hebben... toen hij ongeveer 100.000 fans heeft moeten teleurstellen... door te zeggen, ja jongens, ik heb mijn arm gebroken... omdat ik mijn boxershort uitdeed. Je hoorde hem in levende lijf op 538. What you say? Zometeen Sommelier, ook Justin Bieber komt eraan. En dit is eerst Martin Garrix. Something in my body, something that's in my soul. Tells me you're